शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 71वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पृष्ठ संख्या 271 देखिए, सूत्र संख्या 46। भाष्य का अंतिम वाक्य, भाष्य की प्रथम पंक्ति के अंत से यहां लिखा है, इकारो यकारत्वम आपन्नः पुनः इकारो भवति। इकार यकारत्व को प्राप्त करता हुआ फिर से इकार हो जाता है, ठीक है। इकार पक्ष में बोल रहे हैं और ये पूर्व पक्षी का मत है। ऐसा एक बात का उल्लेख किया है केवल यहां पर, न पुनः ऐसा क्यों ना हो जाए। अब दूसरे पक्ष का उल्लेख करना है जो सिद्धांति का है, तो न पुनः के बाद में विपरीत अल्पविराम ले लीजिए, इकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयोगो अप्रयोगश्च, यहां तक इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग और अप्रयोग, ये दो बातें हो गई। एक पहला अल्प विराम से पहला जो भाग था वो पूर्व पक्षी का था, ऐसा यानी विकार पक्ष, इकार बदल के यकार बन गया। दूसरा पक्ष इकार के स्थान पर यकार आ गया, न पुनः ये क्यों नहीं, इति अत्र अनुमानम नास्ति, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है कि क्यों हम इकार की जगह यकार आया वो विकार माने, ये क्यों ना मान रहे कि इकार के स्थान पर यकार आया, ये तो है नहीं। दूसरा वाला पूर्व पक्षी यही कहेगा ना, मेरा पक्ष तो ठीक है आपका गलत है, बोले इसमें कोई अनुमान नहीं है, न पुनः ये नहीं है वो है, विकार है और आदेश नहीं है, इसमें कोई अनुमान नहीं है, हेतु नहीं है आपके पास में। बताइए समझ रही है, अप्रयोग मतलब इकार के स्वयं इकार ही है, यकार नहीं आया जिसमें, इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग होगा तब तो यकार दिखाई देगा, और अप्रयोग होगा यानी इकार के स्थान पर जब यकार का प्रयोग नहीं हुआ तो इकार ही रहा वो स्थिति, ठीक है। आप पिछले कल वाले पाठ में से कोई पूछना चाहते हैं तो पूछिए। सिद्धांतिना इकारः यकारत्वम् आपन्नः पुनरिकारो भवति, ये एक बात हुई, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, बात पूर्व पक्षी की है। पूर्व पक्षी क्या कहेगा, देखो ये सूत्र है सिद्धांति का, भूमिका क्या है, इतश्चन संति वर्ण विकार, इस कारण से भी वर्ण विकार नहीं है। क्यों नहीं है, विकार प्राप्तानाम अपुनरापत्ते, विकार को प्राप्त हो जाते हैं उनकी दोबारा प्राप्ति नहीं होती है, ये इस बात को इन्होंने यहां समाप्त कर दिया भाष्य में, कथम पुनरापत्ते है अननुमानादिति, पुनरापत्ति का अननुमान होने से। तो पुनरापत्ति की दृष्टि से देखेंगे तो इकारः यकारत्वम् आपन्नः पुनः इकारो भवति, पुनरापत्ति कैसे होगी, इकार जकार बना और अब वापस से इकार बन गया, ये पुनरापत्ति हुई पूर्व पक्षी के मत में, विकार रूप में अगर देखेंगे तो, ठीक है। पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखेंगे तो सिद्धांति कह रहा है पुनरापत्ति नहीं होती है, पूर्व पक्षी यदि विकार पक्ष को मानेगा तो वो क्या पुनरापत्ति मानेगा, इकार की जगह यकार हुआ और यकार की जगह फिर इकार हो गया, वो तो यही कहेगा ना पूर्व पक्षी। तो इकारो यकारत्वम आपन्नः पुनः इकारो भवति, ये विकार पक्ष हुआ, ये क्यों मान रहे हैं, ये तो है पूर्व पक्षी की दृष्टि से कह रहे हैं अभी कि आप इसको तो मान रहे हो न पुनः, लेकिन इसको ना आप नहीं मान रहे हो, किसको, इकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयोगो अप्रयोगश्च, जिस समय इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग हो गया और जब जिस स्थिति को पूर्व पक्षी विकार में कह रहा है यकार वापस इकार हो गया तो उसको यूं कहें कि यहां यकार का प्रयोग नहीं हुआ, अप्रयोग हुआ। तो ये क्यों नहीं, वो तो है पूर्व पक्षी की दृष्टि से इकार यकार बना और यकार फिर इकार बना, दधि अत्र दध्यत्र और फिर विच्छेद किया तो दधि अत्र। एक तो कोई ये कहे पहले दधि अत्र था उससे दध्यत्र बना इकार के स्थान पर यकार हुआ और दध्यत्र को फिर से जब हमने दधि अत्र लिखा तो यकार ही इकार बन गया। एक तो ये शैली बोले ऐसा होगा, पूर्व पक्षी तो ऐसा ही मान रहा है। बोले ऐसा क्यों नहीं कि इकार के स्थान पर यानी दधि अत्र जब था वहां इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग किया दध्यत्र, और फिर से जब दधि अत्र का प्रयोग किया वो स्थिति है जहां इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग नहीं किया। अब ये क्यों कह रहे हो कि इकार को यकार बना और यकार वापस इकार बन गया। वैसे हमारा दिमाग यही काम करता है, जब हम विच्छेद करते हैं और फिर संधि कर देते हैं और संधि का फिर विच्छेद करते हैं तो दिमाग क्या काम करता है, इकार का यकार बन गया था यहाँ संधि में और विच्छेद किया तो यकार अब इकार बन गया, इसी तरह से सोचते हैं ना। तो सिद्धांत ही कह रहा है कि यूं क्यों ना सोच लें, ये क्यों नहीं आप मान देते। तो एक पक्ष वो हो गया इकार यकार बना यकार से इकार बना, एक पक्ष हुआ इकार के स्थान पर यकार आया, और जब दोबारा आप इकार देख रहे हो उसका मतलब है वहां यकार नहीं आया, यकार का अप्रयोग रहा, यकार का अप्रयोग रहा। ये क्यों नहीं, वो तो है और ये क्यों नहीं, इसमें कोई विशेष हेतु अनुमान, अनुमान यानी हेतु, या कहें अनुमान यानी प्रमाण, इसमें कोई विशेष प्रमाण नहीं है, विशेष हेतु नहीं है कि वो वैसा तो है और ऐसा नहीं है, इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है। पूरी पंक्ति तो अजीर्ण सिद्धांत की ओर से ही माने ना। हाँ, सिद्धांत की ओर से ही है पूरी पंक्ति, कुल मिलाकर के पूरी पंक्ति सिद्धांत की ओर से है, लेकिन सिद्धांत एक एक अंश को पूर्व पक्षी की बात को कह रहा है कि इकारे यकारत्वम आपन्नः पुनरिकारो भवति इति यद्भवता उक्तम, आप ऐसा कह रहे हो, और न पुनः इकारस्य स्थाने यकार से प्रयोगो अप्रयोगश्च ये नहीं है इति भवता यदुक्तम इत्यत्र इस विषय में अनुमानम नास्ति, कोई हेतु नहीं है इसको, तो आप कह रहे हो है और ये नहीं है, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है, उदाहरण तो दोनों ही बातें हो सकती है। हा? और बात भी ऊपर से जुड़ी हुई है ना जी, पुनरापत्ति को लेके ही बोल रहे हैं ना, पुनरापत्ति को विशेष लेंगे हम, इसमें पुनरापत्ति की बात ही लेंगे। हाँ जैसे इनमें दोनों में फर्क क्या पड़ेगा, कोई भी मान ले सिद्धांति का ही क्यों माने हम, जिसका हेतु होगा उसका मान लेंगे, हेतु तो दोनों में नहीं है कुछ विशेष, तो नहीं हेतु क्या नहीं है, सिद्धांत ने इतने सारे हेतु दे दिए अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, इसलिए ये विकार नहीं है, इसलिए ये विकार नहीं है, ये आदेश है, बहुत सारी बातें कह दी। फिर इकार को यकार और यकार को वापस इकार हुआ, इस पक्ष में तो कोई नहीं है ना, विकार मानने में ठीक है, पर इकार के स्थान में यह हुआ था उसी को वापस ई हुआ है या यह हुआ ही नहीं, यह हुआ ही नहीं सिद्धांति का ऐसा, ऐसा ऐसा मान लीजिए कि जब आप दधि अत्र लिख रहे हैं जी तो वहाँ वो पहले वाली स्थिति है बस, और आप उसको कहना चाहें तो कह लीजिए कि यकार की जगह पे हम इकार ले आए हैं, यज से जब आप इष्टवा इत्यादि बनाएंगे तो ठीक है यकार की जगह इकार वो भी मान सकते हैं, तो उसमें विशेष नहीं है, मुख्य कहना चाहते हैं पुनरापत्ति की वाली बात जी। पृष्ठ संख्या 269 सूत्र 43 थोड़ा स्पष्ट करें, ना तुल्य प्रकृति ना। पीछे का इसकी भूमिका है द्रव्य विकारो उदाहरणम च, जो द्रव्य के विकार का उदाहरण आपने दिया था वो ना ठीक नहीं है जी। क्यों ठीक नहीं है, द्रव्य विकार का उदाहरण क्या था 268 पर पहली पंक्ति में जी। न्यून अधिक सम देखा जाता है, बोले वो आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, अतुल्य प्रकृति नाम, असमान प्रकृति वालों का, प्रकृति यानी कारण वालों का, जब कारण भिन्न होता है तो विकार विकल्प आप विकार के यानी कार्य के भिन्न देखा जाने से, इसको अपने प्रथम दृष्टिया जो मैंने दो तरह से अर्थ किए थे उसमें एक तो वही है 41वां प्रकृति विवृद्ध विकार विवृद्ध है। तो प्रकृति की विवृद्धि हुई मतलब अतुल्य प्रकृति हो गई। पहले 100 ग्राम आटे का हलवा बनाया था, अभी 200 ग्राम आटे का हलवा बना रहे हैं। तो विकार की प्रकृति की विवृद्धि हो गई यानी अतुल्य प्रकृति हो गई, असमान प्रकृति हो गई, 100 ग्राम से 200 ग्राम हो गया। तो ऐसा होने पर विकार में भी विवृद्धि होगी यानी विकार का भी विकल्प होगा, उसमें भी भेद आएगा ये देखे जाने से। इसलिए आपका जो कथन है आप जो कह रहे थे कि द्रव्यों में विकार होता है तो न्यूनतम अधिक देखा जाता है, देखा जाता होगा, उससे क्या फर्क पड़ा। कारण के भेद से, कारण में भिन्नता अतुल्यता लाने से कार्य में भी अतुल्यता आती है। 100 ग्राम हलवे की 100 ग्राम आटे की जगह पे 50 ग्राम आटे का हलवा बनाया तो कम होना ही है वो, बस तो उसको खंडन कर दिया। एक अर्थ तो है, दूसरे अर्थ से भी हो सकता है, सूत्रार्थ हो गया भाष्य में था। और पहली पंक्ति इसमें ये जो प्रकृति भावो अवकल्पते और विकल्पते जो बताया था दोनों तरह से लगा सकते हैं। सूत्र में चूंकि विकार विकल्पात लिखा हुआ है इसलिए विकल्पते ज्यादा संगत और उस तरह से लग जाता है। अवकल्पते मतलब ऐसा होता है, संभव है वो। फिर से एक बार अर्थ करके बताएंगे विकल्पते का या अवकल्पते का। विकल्पते का अतुल्यानाम द्रव्यानाम भिन्न भिन्न यानी असमान द्रव्यों का प्रकृति भाव प्रकृति रूप होना वो विकल्पते भिन्न भिन्न होता है। अतुल्य जो द्रव्य है उनका प्रकृति भाव भी भिन्न भिन्न हो जाता है। यदि आप द्रव्य को बदल दोगे, मिट्टी को बदलोगे, तांबा ले लोगे, पीतल ले लोगे तो घड़े अलग अलग बनेंगे और एक वो दृष्टि हो गई, और एक मात्रा की दृष्टि से अगर बदल दिया तो अतुल्य द्रव्यों का प्रकृति भाव भी विकल्पते भिन्न हो जाता है। जी। जब हम एक बड़ा घड़ा बनाया तो जितनी मिट्टी दी थी जी। और छोटा घड़ा बनाया तो जितनी मिट्टी दी तो इसमें द्रव्य का यानी मिट्टी का प्रकृति भाव विकल्पित हो गया ना, भिन्न हो गया ना, और उसकी जगह पे आप दूसरा द्रव्य भी ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं। दोनों तरह से यदि विकल्प अतुल्य हो रहा है द्रव्य तो कारण का भी विकल्प प्रकृति का भी भेद माना जाएगा, प्रकृति भाव भी विकल्प हो जाएगा, बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। हाँ अच्छी जी, इसमें स्वरूप वाला अर्थ हम ले पाएंगे क्या, क्योंकि जिस बात को हमने सिद्ध करने के लिए दिया था वहाँ तो मात्रा वाला ही अर्थ घट पाएगा कि प्रकृति की मात्रा नहीं बढ़ रही है तो भी विकार की मात्रा उतनी ही रह रही है, वो भी लग जाएगा और वो दूसरा भी लगाना चाहते हैं तो स्वरूप वाला कैसे होगा अच्छी जी, जैसे हम तांबा आदि सिद्धांततः कारण के स्वरूप में भेद होने से कार्य के स्वरूप में भी भेद होता है। वस्तुनिष्ठ ठीक ठीक तो वो है मात्रा वाला प्रसंग के अनुसार, वहां भी ये बात बन रही है कि कारण के भेद से कार्य में भेद होता है, वहां कारण का भेद केवल मात्रा के बढ़ने से कार्य का भी, कारण की मात्रा बढ़ने से परिमाण बढ़ने से उसका भी परिमाण बढ़ गया, ठीक है। लेकिन इसके पीछे सूत्र क्या है, कारण के भेद से कार्य का भेद, और ये ही सूत्र दूसरी जगह भी लगता है, लगाना चाहे लगा सकते हैं, इस तरह की व्याख्या की जाती है और संगत तो ठीक है, मात्रा वाला हमारे प्रश्न के अनुसार अधिक संगत है कोई। एक प्रश्न और है आचार्य जी। हाँ पृष्ठ संख्या इसी में पूछना है क्या, पूछे। ओम आचार्य जी, इसका सूत्र का ऐसे अर्थ हो सकता है कि आचार्य जी की इन्होंने वर्ण विकार में तो दोष दिखाया था, वर्ण विकार में ई को यह होता है ऐसे पूर्व पक्षी ने कहा था। हाँ। और उसका उदाहरण फिर इन्होंने दे दिया अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए द्रव्य विकार का। हाँ। तो ये जो सूत्र है न अतुल्य प्रकृति नाम, तो इसमें हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि ये दोनों की प्रकृति अलग है, वहाँ तो वर्ण विकार था और उदाहरण आप द्रव्य विकार का दे रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं कहना चाह रहे, वो तो चल सकता है, द्रव्य और वर्ण को यूं कह के हम अगर उसका खंडन करना चाहेंगे ना जाति का प्रयोग हो जाएगा, ये तो भिन्नता होगी, ठीक है। वो द्रव्य का उदाहरण दिया, मूल बात घटनी चाहिए, मूल बात क्या, कारण के भेद से प्रकृति तो अलग है दोनों की, उसकी वर्ण प्रकृति है, इसकी तो द्रव्य प्रकृति है। तो ये अगर हम इस तरह से उसको रोकेंगे, ये जाति का प्रयोग माना जाएगा। हम खंडन तो कर देंगे, भिन्नता तो दिखा रहे हैं कि वो तो वर्ण का था, तो उसको उदाहरण कैसा देना चाहिए? वर्ण का ही देना चाहिए। वर्ण का क्या उदाहरण होगा? वो तो साध्य कोटि में दूसरा वर्ण लेके आएंगे तो हम तत्काल बोलेंगे भाई ये तो अभी साध्य कोटि में। उसको वर्ण से भिन्न तो उदाहरण देना ही है, इतना तो अवसर देना ही होगा, ये तो उचित है। जिस तरह से ये आक्षेप आया ना, ऐसा प्राय होता है, लेकिन न्याय दर्शन की दृष्टि से ये उसका उचित खंडन नहीं है। इस तरह से हम खंडन नहीं कर सकते सामने वाले का। ठीक है, वो वर्ण का था, कुछ न कुछ तो वो देगा ना उदाहरण, और वो भिन्न ही देगा उदाहरण, लेकिन विकार वाली चीज का देगा, ये हमारे को लेना है। वो चाहे द्रव्य का दिया, वो किसी गुण का भी दे सकता था, किसी कर्म का भी दे दे, किसी का भी दे दे, लेकिन दिखाना क्या है? विकार वाली, जहां विकार हो रहा है, और वहां पर ये खंडन करना चाहिए था कि कारण के बढ़ने पे कार्य का बढ़ना ये ठीक नहीं है। कथन सिद्धांति का ये कथन ठीक नहीं है। अब ये कहां कहां घट सकता है, इसके लिए कौन कौन उदाहरण बन सकता है? जहां जहां भी विकार हो रहा हो, जहां जहां भी विकार हो रहा हो, वर्ण के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर जहां जहां विकार हो रहा हो, और वहां वो ये दिखाएगा, देखो कारण के भेद, कारण के भेद से भी कार्य में भेद नहीं आ रहा है। ये कोई नियम नहीं है कि कारण बढ़ा तो कार्य भी बढ़ेगा। तो विकार स्थल द्रव्य में ही घटेगा, क्योंकि द्रव्य में ही तो विकार स्पष्टतः हमें प्रतीत होता है। तो द्रव्य का उदाहरण ले सकता है वो पूर्व पक्षी। जी भाष्य में डोंडीराज जी भी ऐसे बोल रहे हैं चरी जी। अच्छा, इस कारण पूर्व पक्षी का दिया हुआ द्रव्य विकार वर्ण विकार पक्ष का उदाहरण नहीं हो सकता, अर्थात समान न होने पर भावार्थ में दे रहे हैं आचार्य जी, बीच में जो है तीसरी पंक्ति भावार्थ में, तीसरी पंक्ति, इस कारण पूर्व पक्षी का दिया द्रव्य विकार वर्ण विकार पक्ष का उदाहरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अर्थात समान न होने पर भी क्यों नहीं हो सकता, इसको पहले इन्होंने बताया, पीछे देखते हैं। असमान द्रव्यों में प्रकृति यानी कारण स्वरूपता हो सकती है, और विकार कार्य प्रकृति कारण के अनुसार होते हैं, किंतु प्रस्तुत में यकार विकार के अनुसार ह्रस्व दीर्घ आदि रूप नहीं होते इस कारण से। हाँ, तो ये तो ठीक है, ये ऐसा खंडन नहीं कर रहे हैं कि वो तो वर्ण का उदाहरण दे दिया था और यहाँ द्रव्य का आप क्यों दे रहे हो। तो ये दे रहे हैं कि द्रव्यों में तो भिन्नता इस तरह से, द्रव्यों में कारण की प्रकृति की स्वरूपता होती है, असमान द्रव्यों में प्रकृति कारण की स्वरूपता हो सकती है, विकार कार्य प्रकृति के कारण के अनुसार होते हैं, द्रव्यों में तो ऐसा है, लेकिन वर्ण में तो ऐसा नहीं हो रहा है। वहां तो इकार अलग है और यकार अलग है, मात्रा का भी भेद आ रहा है और स्वरूप का भी भेद आ रहा है, तो उस तरह से तो द्रव्यों में होता नहीं है, इसलिए द्रव्य वाला उदाहरण उसकी सिद्धि के लिए नहीं हो सकता। द्रव्य का जो उदाहरण दिया वो अपनी जगह ठीक होते हुए भी, लेकिन वो वर्ण के संदर्भ में विकार को सिद्ध करने का दृष्टांत उदाहरण नहीं बन सकता। तो ठीक है, उस तरह से कथा, मतलब मूल प्रकृति उसमें अन्वित नहीं हो रही है ना, इसमें इकार और यकार में एक ही धर्मी नहीं है, वहाँ तो एक ही धर्मी होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ, द्रव्यों में जब कारण कार्य होता है तो कारण अन्वित होता है जी जी, और कार्य कारण के अनुरूप होता है जी, जबकि वर्णों में ऐसा नहीं देखा जा रहा है, इसलिए आप द्रव्य वाले दृष्टांत को यहाँ वर्ण वाले में नहीं घटा सकते, उस पर उपयुक्त नहीं है जी। हाँ, 265 पृष्ठ पर अंतिम वार्तिक कयुज्यमान अग्रहणाच, यहाँ कह रहे न खलु इकार प्रयुज्यमान यकारताम आपद्यमानो गृह्यते, इकार जो है प्रयोग किया जाता हुआ यकारता को प्राप्त हो रहा है ऐसा गृहित नहीं हो रहा, इसलिए ये आदेशता सिद्ध करे और विकारत्व को खंडित कर रहे हैं। देखो प्रयुज्यमान को ही इन्होंने खोला है, यकारताम आपद्यमान जी, यकारताम आपद्यमान है, ये प्रयुज्यमान को ही खोला है जी, तो ऐसा दिखाई नहीं देता है ना जी, ऐसा दिखाई। अब जैसे मान लो आप जल को हम गर्म कर रहे हैं तो वाष्प बन रहा है, तो हमें लगता है ना कि जल वाष्प बन रहा है, घी को पिघला रहे हैं, मोमबत्ती को पिघला रहे हैं, मक्खन को पिघला रहे हैं, तो वो मक्खन ही पिघलते पिघलते घी के रूप में, हमें लगता है ना कि इस रूप में आ रहा है जी, बदल रहा है। ऐसे चावल कच्चा है पक्का बन रहा है तो वो अब बनते हुए हमें दिखता है कि भाई ये बदल रहा है, ऐसा इकार यकार के रूप में नहीं होता। मिट्टी घड़े के रूप में दिए के रूप में आती हुई दिखती है हमारे को जब कुम्हार बना रहा होता है, लेकिन इकार ऐसे आता हुआ बनता हुआ प्रतीत नहीं होता। तो दही भी होता जैसे जम गया है, जमता हुआ हमें नहीं दिखता है, फिर भी हम उसको उसका विकार मानते हैं। आप उसको बीच बीच में देखते रहे, जब दही है उसको एक घंटे बाद देखें, थोड़ा अंतर आ जाएगा, दूसरे देखेंगे, तीसरे घंटे में देखेंगे, वही दही तो वह कुछ तो अंतर आएगा ना, उसको कुछ तो अंतर आएगा। चलो अलग अलग परीक्षण कर लेंगे, 10 जग 10 कुल्हड़ों में जमा लिया, अब एक एक घंटे बाद एक एक में देखते जाएंगे। नहीं तो 10 कुल्हड़ कर लिया ना, जो पहला नहीं जमा नहीं जमा परीक्षण के लिए ले लिया छोड़ दिया, अब दूसरे वाले में दूसरे कुल्हड़ में जो है उसको दूसरे घंटे बाद में देखेंगे, तीसरे कुल्हड़ में तीसरे को, तो अंतिम 10 तक पहुंचते पहुंचते वो जमा हुआ मिलेगा ना। एक और प्रश्न है आचार्य, दधि अत्र शब्द को अनित्य माना जाता है, कैसे बोला, शब्द को न्याय दर्शन में अनित्य माना है, व्याकरण में तो जो सारी चीजें आदेश वगैरह हो रहे जैसे इकार को यकार हुआ या वापस इकार जो है, तो ये नित्य मान करके किया जाता है, शब्द को यदि अनित्य मानेंगे तो वो तो शब्द नष्ट हो गया दधि अत्र, अब जो दधि अत्र होगा वो तो नया शब्द, तो कैसे सिद्ध होगा अनित्य और नित्य? ये थोड़ी भिन्नता है इसमें कि व्याकरण में विकार क्यों नहीं मानते, यदि विकार मानेंगे तो शब्द नित्य हो जाएगा, ठीक है, और आदेश मानेंगे तो नित्य, तो नित्यता सिद्ध हो जाएगी, ये वो एक उस तरह की दृष्टि है। ये शब्द को अनित्य मानते हुए भी व्याकरण की प्रक्रिया में के द्वारा विकार नहीं मान रहे हैं, व्याकरण की प्रक्रिया के द्वारा आदेश ही मान रहे हैं। आदेश के रूप में दोनों में समानता है, आदेश होता है, व्याकरण तो आदेश ही करता है, विकार नहीं करता है, तो ये भिन्नता है। नहीं पर नित्यता अनित्यता का, क्योंकि अनित्यता इनका मुख्य सिद्धांत है, अनित्यता सिद्धांत है, तो उसको आप खंडित कर दो तो ठीक है, अनित्यता की तो कितनी चर्चा चली रही है, इतना ध्वन्यात्मक भी और वर्णात्मक भी, तो शब्द तो अनित्य है, ये जो ध्वन्यात्मक शब्द है और व्याकरण भी इसको अनित्य ही मानता है, ये जो ध्वन्यात्मक है इसको अनित्य, इसको नित्य कहाँ माना है, बाबा शिकार भी इसको अनित्य ही मानते हैं, वर्णात्मक को मानता ना आचार्य, जो ध्वन्यात्मक है ध्वनि भी तो वर्ण है, ये जो लिखा हुआ है ये तो इसका संकेत है, ये शब्द थोड़ा है वास्तव में, शब्द तो आकाश देश है और श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य है, ये शब्द का मुख्य लक्षण है, बाकी जो ये हम शब्द बोलते हैं लिखे हुए हैं जो, ये शब्द थोड़ा है वास्तव में, ये तो शब्द के संकेत है, जैसे संख्या के लिए हमने 5 लिख दिया, वो जो 5 लिखा है ये क्या है, 5 संख्या है, तो ये तो संकेत है मात्र, ये 5 थोड़ा है, उसमें 5 संख्या में 5 थोड़ा है, लेकिन कहा तो यही जाता ना इकार के हाल में यह है, लेकिन 10 संख्या में 10 थोड़ा है, ये आया तब तक तो ई तो नष्ट हो गया, वो आई भी यही बात है, इसलिए ई बदल करके यह नहीं बना, उसके स्थान से भी नहीं आया, तो उसमें दध्यत्र में दधी में धकार तक तो वही चीज है ना, बाकी सब चीजें तो जो की तो है, एक हटा और एक आया, तो जैसे एक बैल हट करके घोड़ा के जीत गया है, उस पर क्या क्या कहा, तो ना? हाँ शब्द तो अनित्य ही है, हाँ हाँ दधी अत्र भी हम दोबारा बोलेंगे तो दोबारा नया ही आएगा, इनका यही सिद्धांत है, ये ऐसा नहीं कह रहे कि एक बार दधी अत्र बोला फिर दधी अत्र बोला तो केवल इकार की जगह पर यकार ही नया आया, बाकी तो सब जो का तुम ही है, एक मिनट रुकिए, तो दधि अत्र में जितना भी हमने दोबारा बोला है वो दोबारा ही बोला है न्याय दर्शन की दृष्टि से, ध्वन्यात्मक दृष्टि देखें, लेकिन उस चर्चा को हटा के वर्णात्मक पे आ गए हैं, अब इकोयंशी क्या कह रहा है यहाँ आप समझ लीजिए, इकोयंशी क्या कह रहा है, उसकी नित्यता छोड़िए, अभी नित्यता अनित्यता को छोड़ दीजिए, अभी केवल ये देखना है कि इकोयंशी इकार को विकार पूर्वक यकार बनने को कहता है या इकार के स्थान पर यकार को कहता है, मतलब सूत्रार्थ यही बना रखा है वहां पर, इकार के स्थान पर यकार आदेश होता है, इक के स्थान पर यण आदेश होता है। वो वही सूत्र है, व्याकरण ऐसा ही कहता है, उस बात को ये सिद्ध कर रहा है बस। नहीं आधा क्यों, जो जहाँ कार्य हो रहा है उतना ही तो अंश लेंगे ना, अब बाकी दकार आकार धकार में तो क्या हो रहा है इनके हक में तो ऐसे आया ना, वो तो एक अलग शब्द था और दध्यत्र बिल्कुल अलग है। किनके पक्ष में, किनके पक्ष में, व्याकरण के पक्ष में? नहीं ये केवल इकार के लिए कह रहे हैं ना, ये तो व्याकरण भी यही कहेगा। दध्यत्र जो शब्द आया है संयुक्त दधि अत्र पूरे के स्थान पर दध्यत्र आ गया, राज्य पुरुष ये दो पद थे अलग अलग, अब राज पुरुष जो बना है एक नया आ गया, तो ये भी नया ही कह रहे हैं। इसमें कौन सा कही, इसमें इनकी अनित्यता वाला पक्ष कहाँ खंडित होता है, इससे अनित्यता तो फिर भी रहती है, इनके सिद्धांत के विपरीत होना जा रहा है। संकेत का कहा था आचार्य जी आपने, जैसे तो संकेत ही है और क्या, हाँ तो संकेत तो होता तो मुख्य के लिए है ना आचार्य जी, ठीक है को रद्द करने शब्द के लिए है, हाँ। तो मुख्य वही बनेगा जो दस है या जो भी वास्तविक, जो वाणी से बोला जा रहा है, जो कान से सुना जा रहा है, जो आकाश देश वाला है, आकाश का गुण है वो शब्द है और वो अनित्य है। कुछ आप ही के, आप ही हो आचार्य जी, आपने कहा कि कारण की भिन्नता से कार्य में भिन्नता आएगी या नहीं आएगी? आएगी। और कहीं पे ऐसा होगा ब्रह्मवादी में कि अगर कारण में भिन्नता ना हो तो भी कार्य में भिन्नता आ जाए? नहीं होगा, ये शब्द में होगा, नहीं वर्णों में, शब्द में भी नहीं होगा, शब्द में जैसे यहाँ पे एक जो है दधी शब्द, नहीं नहीं देखो शब्द में तो विकार मानते ही नहीं है, ये विकार मान ही नहीं रहे, विकार पक्ष को खंडित करने के लिए ये सारी बात कह रहे हैं, ये तो एक की जगह पे दूसरा आना है। इसलिए जैसे द्रव्यों में आप देख रहे हो कि कारण के भिन्नता से कार्य में भिन्नता होती है, अब उसको आप शब्द में मत ले आओ कि शब्द में कारण के भिन्न होने से भी कार्य में भिन्नता नहीं आती है, विकार अर्थ लेना ही नहीं है, ये तो पूर्व पक्षी कहेगा कि इकार की जगह यानी दधि अत्र है तब भी यकार आ रहा है और नदी अत्र है दीर्घ इकार है तब भी यकार ही आ रहा है, ये तो पूर्व पक्षी के मत में बनेगा, लेकिन ये उस विकार को तो मान ही नहीं रहे उस पक्ष को। इस प्रश्न के अलावा कहीं पे भी शब्द में विकार आया हुआ या शब्द में विकार कहीं होता ही नहीं है? नहीं होता है। व्याकरण का जितना भी आधार है उसमें आदेश मान करके ही चलेगा, ये इस बात को पुष्ट कर रहे हैं, व्याकरण के सूत्रों से जो हमें विकार होता है वह प्रतीत होता है कि यहाँ विसर्ग को ये हो गया, यहाँ विसर्ग चला गया, यहाँ ओ हो गया, ठीक है, रू आया रहा तो ये हो गया, स हो गया, विसर्ग हो गया, ये जो सारी भेद प्रक्रियाएं हमें व्याकरण में दिखाई देती हैं वो विकार हो रहा है या आदेश है, इतने पर ही चर्चा चल रही है बस। उसमें इन्होंने व्याकरण के अनुरूप ही बात रखी है कि ये आदेश होते हैं विकार नहीं होते, क्योंकि पूर्व पक्षी के मन में यह आ सकता है कि शब्द की अनित्यता आपने सिद्ध की तो ये जो बदलाव होता है व्याकरण में इसका मतलब है विकार हो रहा है यहाँ पर, उसके मन में सहज आ सकता है अनित्यता है तो विकार भी होगा, उसको ये हटा रहे हैं यहाँ पर कि अनित्य होते हुए भी इसको विकार नहीं कहेंगे, इसको एक के स्थान पर दूसरा आना कहेंगे, आदेश कहेंगे। ठीक है आगे चले, द्रव्यादि में कहीं इस तरह का नहीं होता आदेश तरह का, कहीं होता है ना आदेश, आदेश आप कोई कार्य में लगे हुए हैं अभी, आपको हटा के दूसरे को लगा दिया, जैसे कल उदाहरण था इन्होंने बैल और अश्व का दिया, एक नियुक्ति होती है ना, अधिकारी है एक का स्थानांतरण हो गया उसकी जगह दूसरा आया तो ये आदेश कहलाता है, एक हट गया उसके स्थान पर दूसरा आया, सब जगह होता है, एक चालक हटा दूसरा चालक आया, ये आदेश है। अरे आप अनुमित क्या देख रहे हो, अनुमित का मतलब क्या है, आप अनुमित शब्द का प्रयोग कर चेंजिंग प्रोसेस जो देखो बदलाव हो रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है, एक एक व्यक्ति की जगह दूसरा आ गया, उस कुर्सी पे अधिकारी एक का हट करके दूसरा अधिकारी आ गया, लेकिन पहले वाला जो अधिकारी था उसी के हड्डी और मांस कुछ भी बदल करके जैसे स्वर्ण का कुंडल से और हार बन गया, मुड़ करके मेल्ट हो करके पिघल करके फिर नए साचे में डल करके फिर आ गया। जैसे रिसाइकल करते हैं बहुत सी चीजों को, प्लास्टिक को लिया पिघलाया और पिघला करके फिर कुछ नई चीज बना करके दे दी, क्या ऐसा होता है? जहां ऐसा होता है वहां ये अन्वित शब्द घटता है। इनका अन्वित का मतलब क्या है कि जो मूल उपादान कारण है वो वहां चल करके जा रहा है। पानी को आपने वाष्प बना दिया, पानी को आपने बर्फ बना दिया, अभी दिखने में तो नई नई चीज दिख रही है लेकिन वो ही तत्व अन्वित हो रहा है। ऐसा अन्वय आदेश में नहीं होता है, जबकि परिवर्तन तो हो रहा है, एक के स्थान पर दूसरा आ रहा है, कल ये व्यक्ति बैठा था आज दूसरा व्यक्ति बैठा है उसी कार्यालय में उसी पद पर आज दूसरा व्यक्ति मिल रहा है, ऐसा तो हो सकता है। तो ये आदेश है या अन्वय है यानी विकार है, ये आदेश होता है, एक के स्थान पर दूसरा आता है, ऐसा वर्णों में भी होता है, इतनी बात है। ठीक है, आगे हाँ पूछिए। तो अचेटिस को हम ऐसा समझ लें कि जो परिणाम इन्होंने दो प्रकार का बताया था वो पहले हाँ। विकार और कार्य कारण भाव, उसमें एक और जोड़ लें आदेश भी होता है। आदेश को ये विकार नहीं मान रहे, विकार नहीं अचेटी, परिणाम दो प्रकार का बताया था ना, विकार और कार्य कारण रूप, विकार दो प्रकार का बताया था। ये तो अचेटी 266 पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति हाँ। एतावच्च एतत् परिणामः विकारः स्यात् कार्यकारण भावो वा। ऐसा नहीं, ये विकार है, परिणामः विकारः स्यात् अथवा कार्यकारण भावः विकारः स्यात्, विकार के दो भेद बताए, विकार के दो भेद हो गए। तो परिणाम तो वो हो गया जैसे दूध से दही, और कार्यकारण भाव वो हो गया जैसे कुंडल को पिघला के और फिर उससे जंजीर बना ली, चैन बना ली, अंगूठी बना ली, ऐसा। ये विकार के दो भेद है, परिणाम के दो भेद नहीं है। इसलिए जो जिसको हम आदेश कहते हैं वो इस विकार पक्ष से तो भिन्न पक्ष है, दूसरा पक्ष है, उसको विकार में हम नहीं लाएंगे। आप ये परिवर्तन कह सकते हैं कि भाई अधिकारी का परिवर्तन हो गया, और वो परिवर्तन शब्द दोनों तरह से घट सकता है, विकार रूप परिवर्तन है या आदेश रूप परिवर्तन है, व्यवस्था का परिवर्तन हो गया, एक व्यवस्था बदल गई और एक है एक व्यवस्था की जगह दूसरी व्यवस्था आ गई। ठीक है, मतलब परिवर्तन तीन प्रकार का हो सकता है, परिवर्तन तीन प्रकार का आप कह सकते हैं, द्रव्यों में वो तीनों प्रकार का होगा हाँ। और वर्णों में वो केवल एक ही प्रकार का, एक प्रकार का। अब हम किसी को कहें कि ये तो व्यक्ति बदल गया बिल्कुल, पहले कुछ थे यानी पहले वहां तो रुक्ष स्वभाव था, अभी तो बहुत प्रिय हो गया, मृदु हो गया, और पहले मैं इसे बहुत प्रेम से बात करते थे, अब तो उखड़े उखड़े रहते हैं या क्रोध से या मुंह फेर लेते हैं, तो व्यक्ति बदल गया। अब ये क्या बदल गया? ये वैसा बदल गया, एक अधिकारी की जगह कर्मचारी की जगह दूसरा आ गया, तो ये वो व्यक्ति नहीं है। अब बोलते थे ये व्यक्ति नहीं है, तो बिल्कुल बदल गया, वो तो रहा ही नहीं है अभी, ये तो अंदर का परिवर्तन है। मतलब वो ही रहते हुए खासतौर से मानसिक परिवर्तन उसमें हो गया, ये है विकार वाला, उसकी जगह दूसरा नहीं आ गया। हम कहें इसकी तो बुद्धि बदल गई बिल्कुल, और बुद्धि बदल गई मतलब जैसे पार्ट चेंज कर देते कार का या उसका टायर बदल दिया, एक की जगह ऐसे बुद्धि दूसरी लाके लगा दी, यहां पर वो हटा दी, ऐसा तो नहीं होता है। वो ही रहते हुए उसमें परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन को आप भले ही उसमें ले सकते हैं लेकिन विकार में नहीं लेंगे उसको। बोलिए आचार्य, जैसे कंपनी है तो उसमें डायरेक्टर एक महिला है, अब उसको हटा के उसने अपने पुत्र को बना दिया, तो पुत्र में तो उसका विकार है ना, पुत्र तो उसका ब्लड जीन्स सब आ तो रहा है उसमें, अन्वित तो हो रहा है कुछ ना कुछ क्या अब वो जो पिता है वो नहीं रहा, पिता अब नहीं रहा क्या, वो भूल मिल करके यानी पिघल करके, ठीक है, जैसे कि लोहा या कोई सोना उसको पहले कुंडल था, फिर पिघल गया, पिघल करके दूसरा बन गया, दूसरे सांचे में डाल दिया उसको, ऐसा है क्या? ये बदलाव तो है लेकिन वो बदलाव ऐसा ना, बदलाव नहीं, दो अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग तो है लेकिन अन्वित हो रहा है। पिता अलग है, माता और पुत्र अलग है, पिता अलग है, आपने पिता पुत्र का उदाहरण दिया ना वहीं तक, माता और पुत्र, माता का लगा लीजिए आप, एक ही बात है, तो माता और पुत्र अलग अलग है। अन्वित की बात कर रहा हूँ मैं, अलग तो है वो पता है, अन्वित कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना उसमें, तो अन्वित तो बहुत थोड़ा सा है, अनुरूपता में बहुत थोड़ा सा है, बाकी सारा जो आप कुल देखेंगे तो बिल्कुल अलग अलग है, वो अलग खाता है पीता है, उसका पोषण शरीर का अलग होता है, उसका भार अलग है, जेंडर भी अलग है, बिल्कुल अलग चीज है, स्वतंत्र सत्ता है वो, मिट्टी और घड़ा भी अलग है, मिट्टी पड़ी रहती है, उस तरह नहीं ले सकते उसको, क्यों इस तरह के आपको उदाहरण में सामने था लग रही है क्या? बिल्कुल अनुवित से थोड़ा शंका हो रही है, अनुवित नहीं होता है वो। आचार्य जी, रजनीश जी आदि का ये प्रश्न इसीलिए हो रहा होगा कि गाय को हटा करके घोड़ा वहाँ बांध देते हैं, तो उनको दिखता है कि गाय को हटा दिया और घोड़ा बांध दिया गया, बांध दिया इकार को, इसको विकार के रूप में देखेंगे या जी आदेश के रूप में? हाँ नहीं, इनका प्रश्न पर मैं आ रहा हूँ थोड़ा, जैसे हम इकार को हटा करके वहाँ पर यकार डाल देते हैं, तो जो गाय हटाने के समय तो देखते हैं किंतु इकार को हटाने के समय देख नहीं पा रहे, इसलिए इनको समस्या आ रही है। इस समस्या का उत्तर तो महाभाष्यकार ऐसे दे दिया करते हैं कि ये प्रसंगवाची है, प्रसंगवाची में इकार के स्थान में जो यकार होगा वो प्रसंग में होगा, जैसे कि किसी खांसी होने वाले व्यक्ति को हम कर देते हैं कि कोडीन सल्फेट के स्थान पर कोडीन फॉस्फेट दे देना, हम ये नहीं कहते कि कोडीन सल्फेट पहले दो, उसको खींच लो, उसको हटा दो, फिर फॉस्फेट दो। अभी इसे मैंने उदाहरण दिया ना, इसमें बुद्धि सामने नहीं होगा, जो आपने नाम बोले है ना जी, जो नाम बोले हैं वो सरल सरल होने चाहिए, दृष्टांत नाम ऐसे दे देते हैं, ऐसा हो सकता है तो सोम यज्ञ में सोम के स्थान पर गिलवे का प्रयोग कर देंगे, ये कर सकते हैं जी। वो एक देखो ठीक है, इन्होंने एक जो बात पकड़ी है कि एक तो दृष्टांत है कि अभी बैल लगा हुआ है और बैल को हटाया जी और घोड़े को लगाया, हाँ जी, एक तो ये हुआ, ये हुआ। एक है कि भाई इस पर गाड़ी में बैल लगता है, बैल है नहीं जी, तो आज घोड़े को लगा दिया, अब बैल हटा नहीं है वहां पर, बैल हटा नहीं है और घोड़ा उसको बैल को हटा के घोड़े को नहीं लगाया जी, इस परिस्थिति ऐसी है कि बैल है ही नहीं उसके पास, हाँ जी, तो वहां पर घोड़े को लगा दिया, या मोदी के स्थान पर राजनाथ का प्रवचन कराया जाएगा, हम मोदी को लायक उदाहरण बनाएंगे नहीं, उदाहरण क्यों बदलो, इसी पर केंद्रित रह लेते हैं ना, इसी उदाहरण पर केंद्रित रह लेते हैं, तो इन्होंने एक जैसे उदाहरण दिया, मान लीजिए हमारे को सोमलता लेनी है किसी याग में, ठीक है, और वो उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्धि वाला जो ये कहना चाहते हैं, तो उसकी जगह पर जो चीज है वो हमने ले ली, खाने में हमारे मान लो रोटी नहीं है, तो आज उसके स्थान पर खिचड़ी है, उसके स्थान पर, ऐसा नहीं है कि रोटी थी और रोटी को हटा करके खिचड़ी लेके आए हैं, आज रोटी बनी ही नहीं है, आज खिचड़ी ही बनी है, आज खिचड़ी खा ली, तो उस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं ना, आज क्या है, उसके स्थान पर उसके प्रसंग में रोटी के प्रसंग में भोजन करना है, उसकी जगह पर आज ये है, आज केवल फल ही है, फलाहार है, आज केवल दूध है उसके स्थान पर, तो यूं ही हटाया सीधे सीधे, लेकिन वो उसका अभाव देख करके इसका प्रयोग किया जा रहा है उस प्रसंग, ठीक है, और वहाँ दधि में तो इकार पहले से रहेगी, वो सदा रहेगी, और दध्य अलग से हम इकार का प्रयोग करते हैं, न कि दधि के इकार को बदलते हैं, ठीक है, ये बात विकार पक्ष खंडित हो गया इससे, ये बात विकार पक्ष में घट ही नहीं सकती। हाँ बोलिए जो आकाश को छोड़कर भिन्न द्रव्य है उसमें उसका गुण दिखाई देते हैं, गुणी में दिखाई देते हैं गुण, वैसे आकाश में जो शब्द गुण है वो दिखाई नहीं देते हुए, मतलब उसका कभी महसूस नहीं होते हुए भी सिद्धांत ने कह रहा है कि ये शब्द आकाश का गुण है एक, और जब उत्पन्न होता है शब्द वो आकाश से सीधा सीधा उत्पन्न नहीं होता है, उसमें रूपादि जैसे द्रव्य के सहायता से उत्पन्न होता है। तो इसमें मुझे लगता है कि यदि उत्पन्न ना तो मतलब हमेशा नहीं रहता है शब्द, फिर भी वो आकाश का गुण मान रहा है। मुझे लगता है ये तो अभिव्यक्त पक्ष में पुष्टि दे रहे। अभिव्यक्ति पक्ष में भी नहीं घटेगा फिर तो, आप अभिव्यक्ति पक्ष को कह रहे हैं तो अभिव्यक्ति में नहीं, उसके अपने इन्होंने कारण बताए हैं कि क्यों अभिव्यक्ति पक्ष नहीं होता है। अभिव्यक्ति पक्ष पर जो आक्षेप किए थे, जो दोष आ रहे हैं, पहले उनका निवारण हो तब फिर अभिव्यक्ति पक्ष पर विचार करेंगे। जब उसका गुण कभी रहता है कभी नहीं रहता है, ये तो ऐसे कब मतलब दूसरे के संयोग से उत्पन्न होते दूसरी चीजों से ना कि उसी का, तो इसमें लगता है कि एक तो या तो ये गुण आकाश का नहीं है, यदि आकाश का गुण माने तो फिर वो गुण हमेशा रहना चाहिए। हमेशा नहीं रहता, जैसे कि हमारे अंदर भी सुख और दुख होते हैं, ठीक है, सुख दुख को अनुभव करने की हमारी सामर्थ्य है, लेकिन सुख दुख हमेशा हमारे अंदर नहीं रहते, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी सुख दुख चेतन का ही गुण है, चेतन का ही गुण है, भले ही बाह्य निमित्तों से वस्तुओं से वो उत्पन्न होते हैं सुख और दुख दोनों, लेकिन सुख और दुख गुण है वो चेतन का, फिर भी माना चेतन का ही माना जाता है इस शास्त्र में। हाँ, इस शास्त्र में क्यों, इसका कोई अपवाद नहीं है। योग दर्शन में भी अनुभव करने वाला फल भोगने वाला तो आत्मा ही है, और फल सुख दुख के रूप में ही होता है, जो भी फल है सुख दुख के रूप में होता है हमारे को, उसका भोक्ता आत्मा ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 272, सूत्र संख्या 48, इसकी भूमिका को फिर से देख लेते हैं, कल थोड़ी हो गई थी इसको। व्यभिचारात अननुमानम, व्यभिचार होने से ये अनुमान नहीं है। प्रसंग ये था, सिद्धांति ने कहा था कि इसमें विकार प्राप्ति में अपुनरापत्ति होती है और विकार में कोई आपका अनुमान नहीं है, पीछे 46वें सूत्र में। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं देखो, सुवर्ण आदि में पुनरापत्ति होती है, लिखी जाती है, तो इसका खंडन अब सिद्धांति कर रहा है कि व्यभिचारात अननुमानम, अल्प विराम, पुनरापत्ति में जो आपने दृष्टांत दिया स्वर्ण वाला, ये ठीक नहीं है, पुनरापत्ति नहीं हो सकती क्योंकि इसमें व्यभिचार है और व्यभिचार होने से ये अननुमान है, हेतु नहीं बनेगा, प्रमाण नहीं बनेगा। ये व्यभिचार कैसे है उसको आगे बता रहे हैं। यथा पयोदरी भावम आपन्नम पुनः पयो भवति किम, जैसे दूध दही के रूप में होता हुआ बनने पर क्या फिर से दूध होता है, प्रश्न कर रहा है, लेकिन तात्पर्य कि नहीं होता। एवं वर्णा नाम न पुनरापत्ति, इस प्रकार से वर्णों की भी पुनरापत्ति नहीं होती है, ये एक पक्ष हुआ। अथवा, वा जोड़ लीजिए इसके साथ, अथ या अथवा, दूसरी बात कह रहे हैं, अथवा सुवर्णवत पुनरापत्ति, अथवा स्वर्ण के समान पुनरापत्ति होती है, फिर से वो बन जाता है, जो कि पूर्व पक्षी ने दिया था। तो स्वर्ण में जो पुनरापत्ति है ये तो पूर्व पक्षी का था, और दही और दूध का, दूध और दही का उदाहरण ये सिद्धांति ने अपनी तरफ से दिया, तो बोले ये तो दोनों मिल रहे हैं, तो इसमें कोई विशेष अनुमान नहीं है, कहीं देखा जाता है कहीं नहीं देखा जाता। स्वर्णवत पुनरापत्ति थी। प्रश्न ये है कि इन दो उदाहरण हमारे पास मिल रहे हैं, वर्ण में इन दोनों में से किसके समान माना जाए, दूध दही के समान, कि दही फिर से दूध नहीं बनता, ऐसे यकार भी फिर से यकार नहीं बनता, अथवा स्वर्ण के समान माना जाए। ठीक है, अब इसमें पूर्व पक्षी का मत चूंकि स्वर्ण वाला था, उस उदाहरण को लेकर के सिद्धांति खंडन कर रहा है, तो कहा स्वर्णोदाहरण पत्तिश्च, स्वर्ण के उदाहरण की उपपत्ति जो आपने रखी, स्वर्ण का उदाहरण जो आपने रखा वो उपपत्तिश्च न, सूत्र का जो अगला भाग है न, उपपत्ति नहीं होती है, सूत्र बोलेंगे 48वां, न तद विकारणाम सुवर्ण भाव अव्यतिरेकात्, तो न से निषेध किया कि जो स्वर्ण वाला आपने उदाहरण दिया था उसकी उपपत्ति सिद्धि नहीं होती है, ये इसकी प्रतिज्ञा होगी। इसके लिए हेतु दे रहा है सिद्धांती, तद विकारणाम, उसके विकारों का, उसके यानी स्वर्ण के विकारों का। स्वर्ण भाव यानी सुवर्णत्व, स्वर्ण का भाव कहलाएगा स्वर्णत्व, वो का भाव गोत्व, ऐसे स्वर्णत्व का अव्यतिरेकात्, व्यतिरेक न होने से स्वर्ण के जितने भी विकार हैं उनमें स्वर्णत्व सुवर्णत्व हर जगह मिलेगा, चाहे आप अंगूठी बना लो, चाहे कड़ा बना लो, चाहे उसकी चेन माला बना लो, कुछ भी बना लो, उसमें स्वर्णत्व हमेशा मिलेगा, उसका व्यतिरेक नहीं होगा यानी व्यभिचार नहीं होगा, वो सदा वहां पर मिलेगा। इसलिए ये उदाहरण आपका उसके संगति में नहीं घटेगा, क्योंकि वहां तो मिल नहीं रहा है। इकार से यकार बनाए तो इत्तु वहां पर नहीं मिल रहा है, यकार में इत्तु नहीं मिल रहा है। अगर इत्तु मिल रहा होता तो मान सकते थे, मिट्टी से बने हुए जितने भी बर्तन है उनमें मृदत्व तो मिलेगा, मिट्टी पना वहां पर भी मिलेगा, तो आपका ये उदाहरण ठीक नहीं है। भाष्य देखिए, अवस्थितम सुवर्णम ही माने न उपजाय माने न धर्मे न धर्मी भवती, धर्मी रेफ नहीं है तो लगा लीजिए, अवस्थितम सुवर्णम, अवस्थित यानी विद्यमान स्वर्ण, ही माने न, हीयमान मतलब है त्यज्यमान, छोड़ा जाता हुआ। इसको यूं उदाहरण ले लीजिए, कुंडल से जो चक्का इन्होंने कहा था, कुंडल से और माला बन रही है स्वर्ण की, हार बन रहा है, कुंडल से हार बन रहा है, तो कुंडल की अवस्था में जो स्वर्ण था, अवस्थित स्वर्ण था, वो हीयमाने न धर्मेण, आगे धर्मेण लिखा है, छोड़े जाते हुए धर्म से, और उपजाय माने न चे धर्मेण, और उत्पन्न होते हुए धर्म से। स्वर्ण में कुंडल धर्म तो जा रहा है और हार का धर्म आ रहा है। मिट्टी में और सरलता से देख सकते हैं, मिट्टी का पिंड है, तो मिट्टी में पिंड धर्म है और फिर घट बन रहा है, तो मिट्टी जब घट के रूप में आ रही है तो मिट्टी में पिंड धर्म तो है हीयमान, छोड़ा जाता हुआ हट रहा है, और उपजायमान यानी उत्पन्न होने वाला धर्म कौन सा है, घटत्व, घट धर्म उसमें आ रहा है। तो अवस्थितम सुवर्णम हीयमाने न उपजायमाने न च धर्मेण धर्मी भवती, वो धर्मी होता है स्वर्ण, वहां पर एक धर्मी है, एक धर्म गया दूसरा धर्म आया तो वहां धर्मी कोई ना कोई अवश्य होगा, इस पर यह संकेत कर रहा है। तो पूर्व धर्म यानी पिंड धर्म में भी वहां धर्मी यानी मिट्टी था और मृदत्व था, उसका भाव था, और घट में भी था, इसी तरह स्वर्ण में भी सुवर्णत्व वहां रहेगा, कुछ भी बना लेंगे तो। नैवं कश्चित शब्दात्मा, शब्दात्मा हीयमानेन इत्तेन उपजायमानेन यत्तेन धर्मी गृह्यते, इसको कैसे बताना चाह रहे हैं, इसके दृष्टांत का खंडन कर रहे हैं कि दृष्टांत का साधर्म्य नहीं है आपका, आप विकार को सिद्ध करना चाह रहे हो, विकार के लिए आपने स्वर्ण का उदाहरण दिया, और एक धर्म छोड़ के दूसरा धर्म आ रहा है, कुंडल छोड़ के रुचिकत्व आ रहा है, तो वहां पर एक धर्मी भी विद्यमान रहता है, ये दृष्टांत में हुआ। अब दृष्टांत में भी तो ये घटना चाहिए, वहां दोष दिखा रहे हैं, यहां भी कोई चीज होनी चाहिए धर्मी, इकार के स्थान पर जब यकार आ रहा है विकार पक्ष में सोचिएगा, तो इकार धर्म हट रहा है, इत्व हट रहा है, और उसकी जगह पे यकार यत्व आ रहा है, एक हीयमान है और एक उपजायमान है, तो इसमें कोई ना कोई धर्मी होना चाहिए ना, जैसे वहां स्वर्ण था, जैसे पिंड और घट, पिंड धर्म हटते हुए घट बन रहा है, तो एक धर्मी मिट्टी वहां है स्वर्ण में है, ऐसे यहाँ इकार एक धर्म है, एक स्वरूप है इत्व, उससे यत्व आ रहा है, तो ये होते हुए वहां वो धर्मी भी तो कुछ होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, शब्दात्मा, कोई ऐसा धर्मी होना चाहिए जिसके लिए वो बाद में पूछ रहे थे कि भाई वर्ण को मान लेंगे, वर्ण का ऐसा आप भी ये कहना चाह रहे हैं, तो आगे देंगे इसका भी उत्तर, स्वाभाविक है ये प्रश्न आएगा, पूर्व पक्षी भी रखेगा, लेकिन अभी जो कह रहे हैं कि कोई शब्दात्मा वहां होना चाहिए। पंक्ति देखिए, तो सिद्धांत कह रहा है नैव कश्चित शब्दात्मा, कोई शब्द स्वरूप वाला और कुछ नहीं है, जो हीय माने न इत्वेन उपजाय माने न यत्वेन धर्मेण को अध्यार करेंगे धर्मी गृहित, तो वहां कोई शब्दात्मा धर्मी गृहित होता ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको आप कहेंगे कि इत्व में भी था और यत्व में भी है वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। आप बताएंगे उसका उत्तर होगा, पूर्व पक्षी भी देगा, तस्मात सुवर्णो धारणम नोपपद्यते, इसलिए स्वर्ण का उदाहरण घट नहीं रहा है। अब ये जाति का प्रयोग नहीं किया सिद्धांति ने, उदाहरण का जब हम खंडन करते हैं ये उदाहरण ठीक नहीं है, ये उचित ढंग से खंडन किया गया है कि जैसा आप उदाहरण में बता रहे हो एक धर्म पहले का एक धर्म बाद का विकार देख रहे हैं और एक धर्म भी है, तो ये मूलभूत बात तो वहां भी होनी चाहिए। हम ये खंडन नहीं करेंगे कि भाई मिट्टी या स्वर्ण तो द्रव्य है और वर्ण तो शब्द है, ये तो गुण है, इस रूप में खंडन नहीं करेंगे, लेकिन देखेंगे विकार यहां पर है तो एक धर्म छोड़ के दूसरा धर्म जा रहा है तो एक धर्म भी होना चाहिए। जहां जहां विकार होता है वहां ये नियम काम करेगा, एक धर्म छूट के दूसरा धर्म आएगा धर्मी अवश्य रहेगा। जल जब ठोस धर्म को प्राप्त हुआ, ठोस से द्रव को प्राप्त हुआ तो धर्म तो बदल गया उसका, लेकिन एक धर्मी वहां पर विद्यमान है। फिर गैस के रूप में वायु के रूप में है, वहां एक धर्मी फिर भी विद्यमान है। जहां जहां भी विकार होता है वहां वहां धर्मी भी होगा, लेकिन शब्द के वर्ण के संदर्भ में ये देखा नहीं जा रहा है, इसलिए विकार नहीं होता। ठीक है, अभी देखिए आगे, अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है जो बात आपके मन में भी उठ रही है, देखिए पहले वार्तिक है, वर्णत्व अव्यतिरेकात वर्ण विकारणाम अप्रतिषेध, वर्ण विकारणाम अप्रतिषेध, ये इसकी प्रतिज्ञा है, उसी को बोल रहा है कि वर्ण के विकारों का आप प्रतिषेध नहीं कर सकते इस ढंग से जैसे आपने किया है। क्यों नहीं कर सकते, तो उसका हेतु दिया, वर्णत्व अव्यतिरेकात, वर्णत्व के अभिन्न होने से, वर्णत्व यहां भी है इकार में भी और यहां पर भी है, जैसे आप स्वर्ण को कह रहे थे ऐसे यहां वर्णत्व है, वर्ण है, तो वर्णत्व शब्द इसने प्रयोग किया है, वर्णत्व इकार में भी वर्णत्व है यकार में भी वर्णत्व है, तो जो वर्णत्व था वो इत्तु को छोड़ करके, इत्तु धर्म को छोड़ करके यत्तु धर्म में आ गया, तो धर्मी कौन हो गया, वर्णत्व यहाँ पर धर्मी हो गया। ठीक है, यही तो बात थी उठने की, किसमें यहाँ वो धर्मी बता रहा है, नहीं इकार वर्ण नहीं है, इकार को वर्ण नहीं कहेंगे अब, उसको धर्मी धर्म कहेंगे। देखिए इसको थोड़ा यूं समझिए, घट जो है अब एक दृष्टि से हम देखेंगे तो हम घट को क्या कहेंगे, आप धर्म कहेंगे धर्मी कहेंगे, नहीं अभी तो हम जैसी व्याख्या कर रहे थे इस दृष्टि से आप उसको धर्म कह रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति से पूछिए घट क्या है, धर्मी है, एक उसका आकार प्रकार है रंग रूप है ये उसमें धर्म है, तो घट भी एक धर्मी के रूप में ही तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसमें मिट्टी यहाँ पर धर्मी है और पिंड एक उसका धर्म है और घट भी उसका एक धर्म है, ऐसे यहाँ इकार और यकार में बदला क्या है, विकार में जब जब विकार होता है तो एक धर्म छूट के दूसरा धर्म आता है। अभी कपड़ा है, कपड़ा या कागज है, उसको जलाया हमने, अभी सफेद है, जलने के बाद काला हो गया, अब जला हुआ हो गया ये, ठीक है, तो वही द्रव्य परिवर्तित अवस्था में आ गया, मक्खन अब घी बन गया, वही द्रव्य परिवर्तित अवस्था में आ गया, तो धर्म बदला, मूल चीज तो वही है, अन्वित हो रही है वहां पर, ऐसे ही यहाँ वो क्या चीज है जो अन्वित हो रही है, अन्वित कुछ हो नहीं रहा है, ये आक्षेप था पूर्व पक्षी पे, उसने इसके लिए कहा वर्णत्व अव्यतिरेक है, वर्ण का व्यभिचार नहीं हो रहा है, इकार था तब भी वर्णत्व था, यकार है तब भी वर्णत्व है, तो अब उसको इकार और यकार को धर्म ही कहना पड़ेगा क्योंकि वर्णत्व को वो धर्मी के रूप में स्वीकार कर रहा है। ठीक है, तो वर्णत्व धर्मी हुआ और इकार एक धर्म हुआ, अब इकार को वर्ण नहीं कहेगा, वो वर्ण नहीं कहेगा, एक धर्म है वर्णत्व का, वर्ण में एक धर्म इकार था, इकार धर्म छूट करके यकार आ गया, यही उसका प्रतिपादन बनेगा। उसने कहा वर्णत्व अव्यतिरेकात यह हेतु हुआ वर्ण विकारणम अपतिषेध खुल रहे हैं इसको वर्ण विकारा अपि वर्णत्वम न व्यभिचरंती वर्ण के जितने भी विकार हैं विकार यकार या और जो भी हैं वो वर्णत्व को कभी भी नहीं छोड़ते स्वर्ण के जितने विकार हैं वो स्वर्णत्व को स्वर्ण भाव को कभी भी नहीं छोड़ते ऐसे ही वर्ण के जितने विकार हैं वो वर्णत्व को कभी नहीं छोड़ते तो वर्णत्व वर्ण विकारा अपि वर्णत्वम न व्यभिचरंती यथा स्वर्ण विकार है स्वर्णत्वम इति उसी उदाहरण को फिर दे दिया यहाँ पर हो गया अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है तो वार्तिका सामान्यवतो धर्म योगो न सामान्यस्य सामान्यवतो धर्म योग अल्प विराम न सामान्यस्य इन्होंने कहा कि धर्म का जो योग है वो किन के साथ में होता है धर्म का धर्म में भेद की बात चल रही थी तो धर्म का योग किसके साथ में होता है सामान्य वाले के साथ में होता है सामान्य मतलब जाति वाला व्यक्ति में होता है धर्म का योग व्यक्ति में होता है जो जाति वाला है अब स्वर्ण के ऊपर ले आते हैं स्वर्ण एक धर्मी था जो कुंडल से रुचक बना तो ये स्वर्ण स्वर्णत्व से भिन्न है या स्वर्ण एक ही बात है ये जो धर्म है कुंडलत्व रुचकत्व ये धर्म किस में है स्वर्ण में है या स्वर्णत्व में है धर्म में है धर्म में है धर्मी में है यानी स्वर्ण में है स्वर्णत्व में तो नहीं है ना स्वर्णत्व में तो नहीं है ना तो स्वर्णत्व एक जाति हुआ स्वर्णत्व एक सामान्य हुआ सामान्य मतलब जाति जो सब में रहती है समान रूप से उसको कहते हैं जाति तो स्वर्णत्व जाति है सामान्य है उसमें नहीं रहता है ना रहता कहां पर है स्वर्ण में रहता है तो इसलिए इन्होंने एक सिद्धांत कहा कि धर्म योगा सामान्य वता स्वर्ण का जो योग होता है वो सामान्य वाले के साथ होता है सामान्य यानी जाति स्वर्ण जाति किसके अंदर रहती है स्वर्ण में रहती है तो सामान्य वाला कौन है स्वर्णत्व तो इस सामान्य जाति वाला कौन है स्वर्ण है तो धर्म किसमें था सामान्य वाले में था सामान्य में नहीं स्वर्ण तो है स्वर्णत्व वाला सामान्य वाला और स्वर्णत्व तो है जाति सामान्य और जो धर्म है वो किसमें रह रहा है सामान्य वाले में रह रहा है न कि सामान्य में सामान्य तो है स्वर्णत्व और सामान्य वाला कौन है स्वर्ण तो ये जो रुचक और कुंडल धर्म है ये किसमें रह रहे हैं सामान्य में या सामान्य वाले में सामान्य वाले में रहते हैं तो इस सिद्धांत को इन्होंने कहा धर्म योग सामान्यवतः धर्म का योग किसमें होता है सामान्य वाले में होता है सामान्य में नहीं होता है और न सामान्य से सामान्य का स्वर्ण धर्म से योग नहीं होता है अच्छा अब जो सिद्धांती ने सिद्धांती आक्षेप देगा पूर्व पक्षी ने क्या कहा था अन्वित कौन हो रहा है वर्णत्व तो वर्णत्व सामान्य है या सामान्य वाला है सामान्य वाला है सामान्य है तो सामान्य में तो धर्म का योग होता ही नहीं है धर्म का योग तो सामान्य वाले में होता है यदि आप वर्णत्व कह रहे हो तो वर्णत्व तो सामान्य है इसमें तो धर्म का योग होता ही नहीं है आपस आपने बोल दिया ही कि वर्णत्व को मान लेंगे और उसी में इन दोनों धर्मों का योग मान लेंगे इसी बात को खोल रहे तो रुचक कुंडल रुचक हो सुवर्ण से धर्म हो कुंडल और रुचक जो है ये स्वर्ण के धर्म है न सुवर्णत्व से सुवर्णत्व के धर्म नहीं है ये यानी सामान्य के धर्म नहीं है जाति के धर्म नहीं है एवं इकार यकार कस्य वर्णात्मनो धर्म अल्पविराम तो ये जो इकार और यकार है ये किस वर्ण के धर्मी के ये धर्म है अब उस धर्मी को बताओ वर्णत्वम सामान्यम अल्पविराम जिसको आप वर्णत्व बोल रहे हो वो तो सामान्य है खुद वो सामान्य वाला नहीं है सामान्य है न तस्य इमौ धर्मौ भवितुम् अर्हतः वर्णत्व के तो ये दो धर्म ही नहीं सकते तित्तो और यत्व वर्णत्व के धर्म तो हो ही नहीं सकते न च निवर्तमानो धर्म उपजायमानस्य प्रकृति ही अल्पविराम अगली बात कह रहे हैं कि जो निवर्तमान धर्म है गया हुआ जो धर्म है जा रहा है वो उपजायमान का बाद में उत्पन्न होने वाले की प्रकृति नहीं हो सकती कैसे? पिंड व्यक्ति है, उसमें पिंड धर्म है, तो जो पिंडत्व है, पिंड धर्म है, वो घट का कारण नहीं बन सकता। स्वर्ण है, कुंडल से हम हार बना रहे हैं, तो जो कुंडलपना है वो हार का कारण नहीं कहा जा सकता। तो यदि आप ये कहो, वर्णत्व का तो खंडन कर ही दिया, कोई कह नहीं जी ये ई है, इकार है, वो इकार यकार में बदल रहा है, तो बोले जो हट गया, जो हट रहा है, जो धर्म हट रहा है, इकार को आपने धर्म माना है, यकार को आपने धर्म माना है, तो जो हट रहा है, पिछला जो हीयमान धर्म है, वो उभयमान धर्म का कारण नहीं बन सकता। तो इकार यकार का कारण विकार प्रसंग में नहीं बन सकता। तो न च निवर्तमानो धर्म उपजायमानस्य प्रकृति ही, हटता हुआ धर्म उत्पन्न होते हुए की प्रकृति यानी कारण नहीं हो सकता। अल्प विराम हो गया। तत्र निवर्तमान इकारो, ये जो पहला वाला वाक्य था ये सिद्धांत वाक्य था, अब इसको इकार यकार में घटा के बता रहे हैं, बात वही है। तत्र निवर्तमान इकारो न यकारस्य उपजायमानस्य प्रकृति रीति। निवर्तमान कौन है? तो इकार बोल दिया। उपजायमान कौन है? तो यकार बोल दिया। उसकी ये प्रकृति नहीं हो सकती। हाँ, इतने में किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए। नहीं, आगे देखिए। इतश्च वर्ण विकार अनुपपत्ति ही, और हेतु दे रहे हैं। इकार के वर्ण विकार, इकार वर्ण विकार की असिद्धि होती है। बहुत सारे दे दिए, अभी भी और दे रहे हैं। सूत्र बोलेंगे, नित्यत्व अविकारात अनित्यत्व च अनवस्थानात। अब ये विकार वाले पक्ष को दोनों जगह घटा के देख रहे हैं। आप शब्द को नित्य मानते हो, वर्ण को नित्य मानते हो, तो उस तरह से आप अनित्य मानते हो, तो उस तरह भी नित्य मानो या अनित्य मानो, विकार तो घट ही नहीं सकता। अभी तक की जो चर्चा थी वो कैसी थी? अनित्य मानते हो या अनित्यता को, अनित्यता अनित्यता को छोड़ते हुए थी। नित्यता अनित्यता को छोड़ते हुए केवल विकार है या आदेश है, इतने तक थी। ठीक है, अब हमें ये तो जोड़ना ही पड़ेगा कि ये जो आप आदेश कह रहे हो या तो विकार कह रहे हो, बोले ये तो विकार वाली बात है, ये तो ना तो नित्य शब्द में घटती है ना अनित्य में। आप शब्द को नित्य मानते हो तो भी विकार नहीं घटेगा, आप शब्द को अनित्य मानते हो तो भी विकार वाली बात नहीं घटेगी। यानी विकार तो किसी भी पक्ष में नहीं संगत है। अब सिद्धांति का ये नहीं कि वो नित्य मानता है या अनित्य मानता है, उसका जो भी पक्ष है, लेकिन ये प्रसंग क्या उठा रहा है, आप वो मानते हो तो मानते रहो, तो भी विकार पक्ष तो नित्य में भी नहीं सिद्ध होगा, और मेरा जो पक्ष है अनित्य मानना, उसमें तो भी विकार पक्ष सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, देखिए, तो नित्यत्व में वर्ण विकार क्यों नहीं हो सकता? अविकारात, ये हेतु दिया, क्योंकि जो नित्य होता है उसमें विकार नहीं होते। यदि विकार मानेंगे तो वो अनित्य हो जाएगा। तो नित्य है, जैसा आप नित्य मानते हो तो उसमें तो वैसे भी विकार होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। अनित्यत्व, और यदि आप अनित्य मानते हो, अनित्य पक्ष में, तो बोले उसमें भी विकार वाली बात ठीक नहीं हो सकती। क्यों? अनवस्थानात, पहले वाले के अनवस्थित रहने से, चले जाने से। जब विकार पक्ष माने, अनित्यता में विकार पक्ष माने, तो मिट्टी से जब घड़ा बन रहा है तो मिट्टी तो होनी चाहिए ना वहां पर। यदि कहें कि मिट्टी तो नष्ट हो गई और घड़ा बन गया, ऐसे थोड़ा ना होगा। इकार तो नष्ट हो गया और यकार आ गया, ऐसे कैसे होगा? अनित्य पक्ष में इकार को अनित्य मानना होगा, क्षणिक मानना होगा, बोला और चला गया। अब उसके बाद में यकार बोला, पहले दधियत्र बोला था और अब हमने दध्यत्र बोला, तो जो पहले वाला दधियत्र में इकार था वो तो बोला था, वो चला गया अनित्य पक्ष में, अब वो अवस्थित ही नहीं है। अब जब हमने दध्यत्र बोला, अब ये जो यकार बोला, तो इकार तो है ही नहीं, तो वो इकार का विकार यकार कैसे कहा जा सकता है? तो अनित्य पक्ष में भी विकार नहीं घटेगा। ठीक है, भाष्य में इसी को खोला है। देखिए, नित्यावर्णा इत्य नित्य तस्मिन पक्षे, नित्य वर्ण को चाहे विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, वर्ण नित्य है इस पक्ष में अगर कोई ये मानता है। नित्य तस्मिन पक्षे इकार यकारो वर्णौ, इकार अकार ये दो वर्ण, इति उभयोर नित्यत्वात्, इन दोनों के नित्य होने से विकार अनुपपत्ति, विकार की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि जो जो नित्य होता है उसमें विकार नहीं होता है। नित्यत्व अविनाशित्वात् कह कस्य विकार इति, नित्यत्व जो नित्यत्व वो होता है जहां विनाशित्व नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, तो नित्यत्व मानने पर उन वर्णों के वर्ण के अविनाशी होने से कह कस्य विकार है, कौन किसका विकार कहलाएगा, जब कोई नष्ट ही नहीं होता तो कौन किसका विकार कहलाएगा, इसलिए उस पक्ष में तो बात ही नहीं बनती है। अतः अनित्य वर्ण, ये दूसरा पक्ष ले लिया, यदि वर्ण अनित्य है इसको मान करके चले तो अतः अनित्य वर्ण इति पक्ष है, दूसरा पक्ष हो तो एवं अपि अनवस्थान वर्णानाम, इसमें भी वर्णों के अनवस्थित होने से, स्थित न होने के कारण से ये हेतु दिया अनवस्थितत्व, तो अनवस्थानम वर्णाना, वर्णों के का अनवस्थान होने से। अभी अनवस्थान शब्द कहा, इसका क्या मतलब है उसको खोल रहे हैं, किम इदम अनवस्थानम वर्णानम, वर्णों का ये अनवस्थान क्या है, तात्पर्य क्या है, तो उसको खोल रहे हैं, उत्पद्य निरोधः, उत्पन्न होकर के फिर नष्ट होना, ये है अनवस्थान। अगर उत्पन्न होकर के वो रह जाता देर तक, ठहरा हुआ रहता, ये तो अवस्थान हो जाता। अनवस्थान का मतलब है उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया, तो उत्पद्य निरोधः, ये अनवस्थान का अर्थ हुआ। अब इसको घटा रहे हैं, उत्पद्य निरुद्धे इकारे, निरुद्ध लेंगे यहाँ पर, उत्पद्य निरुद्धे इकारे, उत्पन्न होकर के नष्ट हुए इकार के होने पर, यानी जो इकार था वो उत्पन्न हुआ और अब नष्ट हो चुका है, ऐसा होने पर, ऐसी स्थिति में यकारा उत्पद्य थे, तब यकार उत्पन्न होता है। जब हम दध्यत्र बोलते हैं फिर दध्यत्र बोलते हैं, तो जो इकार उत्पन्न हुआ था दधि अत्र बोलते समय वो नष्ट हो चुका है, उसके नष्ट होने के बाद में अब दध्यत्र में या ये हम बोल पाते हैं, ठीक है। तो उत्पद्य निरुद्ध इकारे, उत्पन्न होकर के नष्ट हो चुके इकार के ऐसी स्थिति होने पर फिर यकार उत्पन्न होते, फिर यकार उत्पन्न होता है, और यकार ये उत्पद्य निरुद्ध इकार उत्पद्य थी, इसी तरह से उत्पन्न यकार के नष्ट हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर फिर इकार उत्पन्न होता है। दूसरे यज आदि में इज आदि जो भी लेंगे हम, इति कह कस्य विकार है, जब वो नष्ट हो जाता है पहले वाला तो कौन किसका विकार है, कह ही नहीं सकते। अगर विकार माने तो कार्य के समय कारण का होना आवश्यक है, अगर कार्य के समय कारण है ही नहीं तो उसको हम किसका कारण भी नहीं मान सकते। तो यहां तो ये नष्ट हो रहा है, तो अनित्य पक्ष में तो ये नष्ट हो जाता है, तो कौन किसका विकार होगा, यानी कौन कारण बनेगा, कौन कार्य बनेगा, ये हो ही नहीं सकता। तो तदेतत्, ये जो पीछे का जो प्रसंग बताया ये कहां हमें घटाना है, तो कहा अवगृह्य संधाने, अवगृह्य मतलब विग्रह करके, संधि का विच्छेद करके, संधाने जब हम उसका संधान करते हैं, यानी फिर से संधि करते हैं अलग करके, जब हमने संधि की तब देखेंगे, और संधाय च अवग्रह, और संधि करने के बाद में जब फिर से विग्रह करेंगे वहां पर वेदितव्य, हम वहां समझना चाहिए। ये जो प्रसंग कहा गया वो इन स्थलों के लिए कहा गया, ठीक है। पूछे आचार्य जी, ये जो दोष दिखाए दोनों विकार के पक्ष में, यही दोष आदेश मानने के पक्ष में भी आते हैं, नित्य माने तो आदेश नहीं हो सकता, और अनित्य माने तो उसका स्थान ही क्या है, तो क्यों नहीं हो सकता है, कैसे होगा। अगर नित्य माने तो आदेश तो नहीं हो सकता है, एक नित्य है जी, नित्य पक्ष को मानते, एक नित्य है जी, वो हट गया, नित्य मतलब अवस्थित है, वो हट गया, उसकी जगह दूसरा आ गया, तो वो तो विकार, बैल था अवस्थित था, बैल हट करके अश्व आ गया, तो जो नित्य है अवस्थित है वहां हो सकता है, एक की जगह दूसरा आ गया, एक आत्मा यहां पर है नित्य है, दूसरी आत्मा वो कहीं और गए हैं, दूसरी आत्मा आ गई, तो हो सकता है एक के स्थान पर दूसरा आ सकता है, कोई आपत्ति नहीं। वो तो विकार भी हो सकता है ना आचार्य जी, विकार तो हो नहीं सकता, उसका तो कारण बता दिया इन्होंने, आप ये मत कहो, ये लोग विचार मत जाओ, ये कहना इस बात का द्योतक है कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो, विकार भी हो सकता है ये तो खंडित कर चुके हैं, विकार तो हो नहीं सकता। जब विकार का बताया था तो आपने कहा कि ये तो आदेश में भी हो सकता है। मेरी बात सुनो, अभी शैली पकड़ो, देखो किस तरह से इन्होंने बात को रखा था। जो विकार का कहा, बता दिया, खंडन कर दिया, उन्होंने कहा ये तो आदेश में भी हो सकता है। जब आदेश में कहा कि भाई ये इसकी जगह हो सकता है, घटा दिया, तो बोले ये विकार में भी हो सकता है। ये तो आचार्य जी अभ्युपगम से स्वीकार कर रहा हूँ, यदि ऐसा आदेश में मानते हैं तो ये तो विकार में भी होता है। क्या चीज? परिवर्तन जो दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति था उसको हटा के दूसरा आ गया। इसमें क्या हो रहा है, क्या सिद्ध कर रहे हैं? इसको यदि नित्य मानते हैं और आदेश मानते हैं कि एक व्यक्ति नित्य था, वो हट गया, उसके स्थान पर दूसरा आया, वो उस स्थिति में नित्य में एक की जगह दूसरा आना संभव है या नहीं है? संभव है, वो भी बात सिद्धि। लेकिन विकार पक्ष में, आदेश पक्ष में, नित्य पदार्थों में एक के स्थान पर दूसरे का आना, ये नित्य पक्ष में घटित हो सकता है, आपने स्वीकार कर लिया। लेकिन ये अनित्य पक्ष में नहीं घट सकता, नित्य पक्ष में जब विकार मानेंगे तब नहीं घट सकता। कि वही जिसको आप नित्य कह रहे हो और जब विकार कह रहे हो तो वही बदल करके दूसरा बना है, वहां नहीं हो सकता। एक इकार के स्थान पर यकार का आना, ये नित्य पक्ष में घट सकता है। लेकिन इकार का विकार यकार हुआ है, ये नित्य पक्ष में नहीं घट सकता। इतनी बात हुई या नहीं? जी ठीक है। अब इसको अनित्य पक्ष वाले में भी देख लेंगे। अनित्य पक्ष में जब वर्ण को अनित्य मान रहे हैं, उस समय में आदेश हो सकता है, क्योंकि आदेश के समय में पहले वाले का रहना आवश्यक नहीं है। यदि हम विकार पक्ष मानते हैं, उसमें आपत्ति क्या थी सिद्धांति को, अनित्य पक्ष में यदि आप विकार मान रहे हो तो जिस समय में पहले वाला था वो तो समाप्त हो चुका है, और आप उसको विकार भी कह रहे हो। विकार कहते ही आपको कारण कार्य भी दिखाने पड़ेंगे, तो कारण कौन है यकार का? इकार को ही तो मानोगे, और इकार अभी है नहीं, तो बिना कारण के कार्य कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। तो अनित्य पक्ष में चूंकि वो अनवस्थित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसलिए विकार वाली बात घट नहीं सकती अनित्य पक्ष में। यदि वर्ण को अनित्य माने तो आदेश वाली बात तो फिर भी घट सकती है। ठीक है, इकार यहां था पहले, अब नष्ट हो गया, चला गया, उसकी जगह दूसरा आ गया। एक अधिकारी था, उनका देहांत हो गया, मर गए, नष्ट हो गए, उसकी जगह दूसरा आ सकता है। तो अनित्य पक्ष में तो आदेश वाली बात भी घट सकती है। नित्य पक्ष में विकार वाला पक्ष न तो नित्य में घटेगा न अनित्य में घटेगा। यहां अभी इनका ये मुख्य नहीं है कि शब्द नित्य है या अनित्य है। आदेश पक्ष तो नित्य में भी घट जाएगा और अनित्य में भी घट जाएगा, लेकिन विकार वाला पक्ष न नित्य मानने में घटेगा न अनित्य में। अभी यहां ये इतना ही कह रहे हैं कि विकार वाली बात न नित्य में घट रही है, नित्य मानने पर भी आप नहीं घटा सकते हो, ना अनित्य मानने पर घटा सकते हो, वो दोष दिखाए। अब बोलो, नित्य मानने पर भी तो घटेगा आचार्य जी विकार, जैसे कोई पानी है। एक मिनट रुको, अब आपको क्या बताना है? जो आदेश बताया जा रहा है, नित्य होने पर भी आदेश होता है, आदेश नहीं लो विकार लो। हाँ। नित्य पक्ष में पहले स्पष्ट करते हैं क्या चीज बतानी है विकार के बारे में। नित्य पक्ष में विकार को घटाके बताना है। जी, सिद्धांत ही कह रहा है कि नित्य पक्ष में विकार नहीं घटता है। जी, वो बताइए। पानी है, वाष्प बनता है, तो उस समय भी वो पानी तो रहता ही, नित्य विकार तो जो है उसमें होता ही है, वो अनित्य है ना पानी तो। धर्मी तो पानी है ना आचार्य, भले ही धर्मी है, लेकिन आप पानी को नित्य मानते हो अनित्य मानते हो? नित्य है पानी को, नित्य है आपको तात्कालिक रूप से देखेंगे तो कह सकते हैं दीर्घकाल स्थायी है इस दृष्टि से, लेकिन उत्पन्न होता है ना जल, तो सृष्टि बनती है तो जल भी उत्पन्न होता है, उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, तो उसलिए वो नहीं घटेगा। हाँ, फिर तो विकार का और आगम का जो आप परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप रुकिए। फिर तो आचार्य जी विकार का जो है व्यवहार ही नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा सारा। क्यों नहीं होगा? ऐसे होगा फिर वो चीजें तो कुछ नित्य है कुछ अनित्य है, दोनों में इसको जो निरस्त कर रहे हैं किसको? विकार को, विकार को ही तो। वर्ण के संदर्भ में वर्ण की अनित्यता कैसी है उसको ध्यान में रखना है। जल का या मिट्टी का, मिट्टी भी अनित्य है लेकिन वो अवस्थित रहती है। वर्ण के संदर्भ में आप देखिए कि जो इकार था, जब वर्ण को हम अनित्य मानते हैं तो कैसा अनित्य है वो ध्यान रखें कि वो उत्पन्न हुआ और उसी समय समाप्त हो गया। जिस समय यकार बोला उस समय तो यकार इकार नहीं था ना। ये अनित्यता शब्द की वर्ण की भिन्न प्रकार की है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये बोल रहा है। आप इसको द्रव्यों में जाकर के देखने लगेंगे जो कि वर्ण की तरह से अनित्य नहीं है, वो दीर्घकाल स्थायी है, वहां नहीं घटेगी ये बात। वहां के लिए नहीं कह रहे हैं, ये वर्ण के लिए कह रहे हैं, वर्ण के संदर्भ में बोल रहे हैं, वहां तो ये आक्षेप ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब इसके लिए पूर्व पक्षी कह रहा है ये तो सिद्धांति ने कहा है दोनों जगह घटेगा नहीं, तो कह रहा है कि नहीं नित्य पक्ष तो तावत समाधि, नित्य पक्ष में ये समाधान हो सकता है। नित्य पक्ष में विकार को मैं बता सकता हूं, कैसे बता सकता हूं बता आगे कैसे हो सकता है। तो ये 50वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, बोलेंगे नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद्धर्म विकल्पाच्च वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेध। प्रतिज्ञा है वर्ण के विकारों का अप्रतिषेध है, खंडन नहीं होगा, क्योंकि सिद्धांती वर्ण के विकारों का निषेध कर रहा है। पूर्व पक्षी का पक्ष है वर्ण के विकारों का प्रतिषेध नहीं होगा नित्य मानने पर भी। कैसे? बोले नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, जो नित्य होते हैं वो अतीन्द्रिय होते हैं, नित्यों के अतीन्द्रिय होने से ये एक हेतु दिया इसने, लेकिन व्याप्ति भी छुपी हुई है। जो जो नित्य होता है वह अतीन्द्रिय होता है, स्वीकार है या नहीं है? जो जो नित्य होता है वह अतीन्द्रिय होता है। जो नित्य चीज है वो हमारे को इंद्रियों से ज्ञाति नहीं होती है, हमें जो इंद्रियों से ज्ञात होती है वो अनित्य चीजें होती है, ठीक है ना? स्वीकार है ना यहाँ तक? तो देखो ये मत बोलो, ये यो कह रहे हैं कि कुछ अनित्य द्रव्य दिखाई भी नहीं देते, अनित्य द्रव्य दिखाई नहीं देते ये विषय नहीं है यहाँ पर। यह क्या जो जो नित्य होता है वह अतीन्द्रिय होता है, जो जो इंद्रिय गम्य होता है वह अनित्य होता है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो जो अनित्य होता है वह इंद्रिय गम्य होता ही है। वही देखना, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये नहीं कह रहे हैं कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं भी होता है। इनका इतना कहना है, अभी इतना सा देखिए, जो जो नित्य होता है वह अतीन्द्रिय होता है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो अनित्य होता है वो अतीन्द्रिय होता ही नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे। जो नित्य नहीं होता वो अतीन्द्रिय होता ही नहीं है, ये नहीं कह रहे। जो जो नित्य होता है वो अतीन्द्रिय होता है, जो जो नित्य होता है वो अतीन्द्रिय होता है। इस वाक्य में कई खंडन हो तो बोलो। वो अर्थापत्ति वक्ता का विवक्षा ही नहीं है, वो अर्थापत्ति आप लेंगे कैसे? वो उसकी उसमें होना भी चाहिए, वो ये नहीं कहना चाह रहे। अभी रुको, नित्यानाम अतीन्द्रियत्व ये हेतु है, जो जो नित्य होता है वो अतीन्द्रिय होते हैं। तो और तद धर्म विकल्पाच्च, और उनके धर्मों का विकल्प यानी भेद होने से, भिन्नता विविधता होने से, नित्यानाम अतीन्द्रियत्व तद धर्म विकल्पाच्च, और उनके धर्मों का विकल्प भी देखा जाता है ऐसा देखे जाने से, वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेध, वर्ण विकारों का अप्रतिषेध है। ये तद्धर्म विकल्पाच्य अभी भाष्य में खोलेंगे, उसके बाद देखते हैं। भाष्य है नित्या वर्ण, वर्ण नित्य है, न विक्रियंते उनमें विकार नहीं होता, इति विप्रतिषेध। ये जो आपने प्रतिषेध किया ये विपरीत प्रतिषेध है, विकृत प्रतिषेध है, उचित प्रतिषेध नहीं है आपका, अप्रतिषेध है कोई, इन्होंने प्रतिषेध शब्द से खोला है। कैसे? यथा नित्यत्व सति किंचित अतीन्द्रियम, जैसे नित्य होते हुए भी कोई चीज अतीन्द्रिय होती है और किंचित इंद्रिय ग्राह्य और कुछ इंद्रिय ग्राह्य भी होती है, इसके धर्म का विकल्प कह रहे हैं। ठीक है, जो जो नित्य होता है, जो नित्य होता है वो अति इंद्रिय भी होता है और इंद्रिय ग्राह्य भी होता है, ये धर्म का विकल्प हो गया। जो नित्य होता है वह अति इंद्रिय होता है, ये बात अपनी जगह होते हुए भी कुछ ऐसे नित्य चीजें हैं जो इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं, ये धर्म का विकल्प बताया। नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, नित्यों के अतीन्द्रिय होते हुए भी एक तरफ से मान रहा है, तब धर्म विकल्पाच्य, उसमें धर्म का विकल्प भी होता है, कोई कोई इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं, उदाहरण देगा पूर्व पक्षी। तो यथा नित्यत्वे सति किंचित अतीन्द्रियम, कुछ चीज अतीन्द्रिय होती है, जैसे कि आकाश। इन्होंने उदाहरण नहीं दिया लेकिन हम उदाहरण इनके अनुसार ले लेते हैं। आकाश को ये नित्य मानते हैं और अतीन्द्रिय मानते हैं। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये तो इंद्रिय ग्राह्य हैं, आकाश इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इसको अतीन्द्रिय मानते हैं। जो शब्द के संदर्भ में मैं पीछे बोल रहा था कि शब्द का ग्रहण होने से उसके धर्मी आकाश का ग्रहण नहीं होता है, रूप आदि रसादि का ग्रहण होता है तो उनके धर्मी का भी ज्ञान होता है, तो वो इंद्रिय ग्राह्य ही कहलाते हैं। आकाश का ज्ञान कैसे हुआ? आकाश का ज्ञान भी अनुमान से हुआ, परिशेष न्याय से हुआ कि शब्द एक गुण है, इन चार भूतों का तो हो नहीं सकता, तो किसी न किसी का तो है, वो किसका है, तो अनुमान से आकाश को किया। आकाश का ये प्रत्यक्ष नहीं मानते, प्रत्यक्ष हो तो इंद्रिय ग्राह्यता कहेंगे, क्योंकि इंद्रियार्थ निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो इसको है जी, प्रमाण होता है लेकिन वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है आकाश के संदर्भ में। ये जो उदाहरण देना चाहते हैं हमें वही टिकना होगा कि किंचित अतीन्द्रियम, नित्यत्व सति किंचित अतीन्द्रियम, नित्य होते हुए भी कुछ अतीन्द्रिय है जैसे कि आकाश, और किंचित इंद्रिय ग्राह्यम अल्पविराम, और कुछ नित्य होते हुए भी इंद्रिय ग्राह्य है। इंद्रिय ग्राह्य कौन है? तो उसके लिए इन्होंने सीधे उदाहरण नहीं दिया लेकिन उसको अणु मानते हैं। अणु को, अणु जो है, अणु है ले सकते हैं, जाति भी ले सकते हैं, जाति नित्य है और उसमें पीछे आया भी है, ठीक है वो भी उदाहरण ले सकते हैं। आकाश की जगह पे जाति ले सकते हैं कि जाति नहीं, पर वो जाति नहीं ले पाएंगे, वो जाति को इंद्रिय ग्राह्य मानते हैं, इंद्रिय ग्राह्य का, नित्य होते हुए भी इंद्रिय ग्राह्य, जाति ले लीजिए, ठीक है। तो किंचित इंद्रिय ग्राह्यम, अल्प विराम हो गया, इंद्रिय ग्राह्याश्च वर्णाः, वर्ण कैसे हैं? इंद्रिय ग्राह्य है ना, श्रोतेन्द्रिय ग्राह्य है वर्ण, एवं बिंदी नहीं है तो लगा लीजिए, एवं नित्यत्व सति। इन्होंने क्या सिद्धांत निकाला? नित्य होते हुए भी किंचित न विक्रियते, कुछ विकार को प्राप्त नहीं होता है, और वर्णास्तु विक्रियन्ते, वर्ण विकृत होते हैं। देखो ये तर्क क्या है पूर्व पक्षी का, ध्यान देना, है गड़बड़ लेकिन जो कहना चाह रहा है उसको समझते हैं। नित्य द्रव्य अतीन्द्रिय होते हैं लेकिन नित्यों में इंद्रिय ग्राह्यता भी देखी जाती है, नित्य पदार्थों में अतीन्द्रिय भी होते हैं और इंद्रिय ग्राह्यता भी देखी जाती है नित्यों में। अर्थात अब इसमें एक निकाल रहा है पूर्व पक्षी बात कि जो नित्य होता है, वो नित्य होते हैं, उनके धर्म सदा एक ही जैसे होते हैं ये आवश्यक नहीं है। जो नित्य होते हैं वो कभी अतीन्द्रिय भी हो सकते हैं, कभी इंद्रिय ग्राह्य भी हो सकते हैं, ये बात रखी ना पहले। जो नित्य है वो अतीन्द्रिय भी हो सकता है और इंद्रिय ग्राह्य भी हो सकता है, ये दो बात रखी। इससे क्या कहना चाहता है कि जो नित्य होते हैं उसके धर्म सदा एक ही जैसे होते हैं ये आवश्यक नहीं है, वो इंद्रिय ग्राह्यता और इंद्रिय अग्राह्यता दोनों, अतीन्द्रियत्व दोनों देखे जा सकते हैं। ऐसे ही वर्ण भी नित्य है, वर्ण को नित्य पक्ष मान करके एक चल रहा है ना यहाँ, तो वर्ण नित्य है, नित्य पदार्थों में अविकारता देखी जाती है। नित्य है वो अविकारी होता है ना, जैसे सिद्धांति ने भी बात रखी, ऐसे ही खंडन किया कि नित्य में तो विकार हो ही नहीं सकता है। बोले नहीं, नित्य में जैसे विकार नहीं होता है ऐसे नित्य में विकार भी हो सकता है, धर्म भेद हो सकता है, विपरीत धर्म भी रह सकते हैं। फिर से बोलता हूं, नित्य में अतिंद्रियत्व भी देखा जा रहा है और इंद्रिय ग्राह्यत्व भी देखा जा रहा है, अर्थात नित्य में तो विपरीत धर्म है ना, इंद्रिय ग्राह्यता और अतिंद्रियता ये तो परस्पर विपरीत धर्म है, तो नित्य में दो विपरीत धर्म देखे जा सकते हैं। ऐसे ही नित्य वर्ण में विकारत्व भी देखा जा सकता है, विकारत्व नहीं भी देखा, अविकारत्व भी देखा जा सकता है। नित्य पदार्थ अविकारी होता है ये तो प्राय करके है, जैसे नित्य पदार्थ अतिंद्रिय होता है ये ठीक है, व्यापक रूप से यही है, लेकिन कोई कोई नित्य पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य भी होता है, तो वर्ण भी नित्य है। वैसे तो नित्य पदार्थ अविकारी होते हैं, लेकिन कोई नित्य नित्य में विकार भी तो रह सकता है, विपरीत धर्म भी तो रह सकता है। जैसे नित्य में अतिंद्रियता के रहते हुए भी इंद्रिय ग्राह्यत्व तो मिल सकता है, ऐसे ही नित्य वर्ण में अविकारिता रहते हुए भी विकारता भी किसी में देखी जा सकती है। ये उदाहरण दे करके प्रयोग किया है। इससे वर्ण में वर्ण के नित्य होते हुए भी उसमें विकारत्व हो सकता है। कई बात समझ में, पूर्व पक्षी कैसे अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं, तो फिर से देख लीजिए। यथा नित्यत्व सती किंचित अतिंद्रियम किंचित इंद्रिय ग्राह्यम, नित्य होते हुए भी कोई चीज अतिंद्रिय होती है और इंद्रिय ग्राह्य होती है। अब ये तो दृष्टांत दिया इसने, अब दृष्टांत पे क्या आ रहा है, इंद्रिय ग्राह्याश्च वर्णा, वर्ण भी इंद्रिय ग्राह्य है, तो इंद्रिय ग्राह्य होते हुए भी वो नित्य हो सकते हैं। तो इंद्रिय ग्राह्याश्च वर्णा एवं नित्यत्व सति, नित्य होते हुए भी किंचित न विक्रियते सति, किंचित न विक्रियते कोई विकार को प्राप्त नहीं होता है, वर्णास्तु विक्रियन्ते, वर्ण विक्रियत को प्राप्त हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हो सकता है, क्योंकि नित्य में दो विपरीत धर्म भी देखे जाते हैं, अतिंद्रियत्व और इंद्रिय ग्राह्यत्व। ऐसे ही वर्ण में विकारत अविकारत्व देखा जाता है, विकारत्व भी हो सकता है। ये एक तरह से उसमें सामान्य को प्रयोग किया ना इसने, सामान्य तो दृष्टि की तरह से इसने अपने अनुमान का प्रयोग किया, एक तरह से उदाहरण दे दिया ना, ऐसा होता है। बोले ऐसी कौन सी नित्य वस्तु है जो इंद्रिय ग्राह्य, ऐसे बताना चाहिए था ना साथ, ऐसी कौन सी वस्तु है जो कौन सी नित्य वस्तु है जो इंद्रिय ग्राह्य। इन्होंने बोला नहीं, लेकिन हमें बताना तो पड़ेगा ना, इन्होंने बोला नहीं, इसके लिए सामान्य ले लीजिए, जाति, जाति नित्य है और इंद्रिय ग्राह्य भी है, उसको ले लीजिए। अब इसका उत्तर सिद्धांति देंगे, वैसे तो आपका समय हो गया है, ठीक है, चलो इसको पूरा करते हैं, पूरा करते हैं, ऐसे कक्षा देरी से भी शुरू हुई थी। देखिए, विरोधाद अहेतु तद्धर्म विकल्प, ये सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं। तो नित्यता से विरोधात विरोध होने से, विरोधात विरोध होने से, किससे, नित्यता से विरोध होने से अहेतु आपका कथन गलत है। तद्धर्म विकल्प, उसके धर्म का जो विकल्प जो पूर्व पक्षी ने कहा था ना, तद्धर्म विकल्पात, ये गलत है। आगे कहते हैं, नित्यम न उपजायते न अपायति, जो नित्य होता है ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। अनुपजन अपाय धर्म क्रम नित्यम, जो न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है उसको नित्य कहते हैं। और अनित्यम पुनः उपजन अपाय युक्तम, और नित्य अनित्य कौन होता है, उपजन और अपाय, उत्पत्ति और नष्ट होने वाला होता है। एक तरह से आप यूं कहिए कि मिट्टी में पिंड हट करके घट धर्म आया, तो उपज अपाय धर्म तो पिछला धर्म चला गया और नया धर्म आ गया, उसी को ही तो हम नित्य कहते हैं। अब घड़ा था, मिट्टी घट धर्म में स्थित थी, अब उसको तोड़ दिया तो वो कपाल धर्म आ गया मिट्टी में, तो एक धर्म जाकर के दूसरा धर्म आया, इसे ही हम विनाश कहते हैं, इसे हम विनाश कहते हैं। ये धर्म गया तो यानी घट नष्ट हो गया अब, और नई चीज उत्पन्न हो गई, कपाल उत्पन्न हो गए। तो अनित्यम पुनः उपजन अपाय युक्तम, अनित्य उपजन और अपाय से युक्त होता है। आगे न च अंतरेण उपजन अपायो विकारः संभवति, विकार तब होता है, अच्छा बिना उपजन और अपाय के, नया धर्म आए बिना और पिछला धर्म जाए बिना, न तो नया धर्म आया न पिछला धर्म गया, ऐसा यदि नहीं हो रहा है तो विकार संभव ही नहीं है। जहां जहां विकार होता है वहां उपजन अपाय धर्मता रहती है। तो न च अंतरेण उपजन अपायो विकारः संभवति, अन्वय ऐसा कर सकते हैं, विकारः उपजन अपायो अंतरेण, विकार उपजन और अपाय के बिना न संभवति, संभव ही नहीं होता है, यानी उसमें उपजन अपाय अवश्य होगा। तद यदि वर्ण विक्रियन्ते, यदि आप ये मानते हो कि वर्ण विकार को प्राप्त होते हैं, अभिगम से बोल रहा है, पूछ रहा है, तो नित्यत्वम एषाम निवर्तते, उनका नित्यत्व चला जाएगा। अथ नित्य, यदि वो नित्य है तो विकार धर्मत्वम एषाम निवर्तते, इनका विकार धर्मत्व नहीं होगा। स्वयं विरुद्धो हित्वाभासो धर्म विकल्प, ये जो आपने धर्म विकल्प कहा, धर्म विकल्प च, ये आपका विरुद्ध हित्वाभास है, परस्पर एक दूसरे को काटता है, जो आप बोल रहे हो हेतु बोल रहे हो आपके सिद्धांत को के विपरीत पड़ता है, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। ये नित्य पक्ष में आके सिद्धांती ने खंडन किया, नित्य पक्ष में पूर्व पक्षी ने अपनी बात को सिद्ध करना चाहा, उसका खंडन कर दिया भाष्यकार ने, और पूर्व पक्षी अब अनित्य पक्ष में समाधान देना चाहेगा कि अनित्य पक्ष में भी शब्द विकारी हो सकता है, वो बोलेगा और उसका समाधान आगे दिया जाएगा। प्रणाम।